قرآن شریف میں ایک ہے تھا کہ جو جاتے ہیں وہاں اللہ رحمٰن رحیم آئے, وہاں اور اگر تو اپنی کتاب کی بھی رحمٰن رحیم تھا اور دوسرے علاقے میں مولانا کا خبر چلتا باقارات سے وہاں سلح باقارات سے اقتدار نہیں کیا, سلح فاتحہ سے اقتدار کیا. پہلے سفر کے اندر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ کالی گائے دبی کا ہے, اور دوسرے سفر کے اندر ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم من الفاتحہ سے, یہ سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. امام شاہ امام بھائی دبی شاہ کے مذہب کے ہیں اور وہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا درست کرا کرتے ہیں. بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم امام بھائی دبی نے اپنی کتاب کے شروع میں لایا اتباعاً بالقرآن اور حدیث. قرآن مجھے قرآن کو شروع کرا اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادارہ حجی انہیں ان کتاب کو شروع کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حدیث کا اتباع کرتے ہوئے. حدیث کا اندر ہے کہ ہم جیون پرانی بات ہے تمہارا رام یا بھی بسم اللہ اور وہ آپ کا وہ آپ کا, اور اسی طرح حمد کے بارے میں بھی ہے جیون رام یا بھی حمد اللہ اور وہ آپ کو آپ کا. اس لیے ہم تمہیں رہوں تمہیں بھائی بھائی رہوں کے لڑائی میں تسمیہ اور تحمید سے اپنی کتاب کو شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مطابق تاجی بھائی دبی رحمۃ اللہ علیہ ایک صفحہ اڑھائی صفحہ اڑھائی صفحہ کو جو ہوا تین ساڑھے تین صفحہ بیان کرتا ہے تین صفحہ تین صفحہ کو جو وغیرہ اس کے بعد ہر ہر لفظ کی تعریف کریں گے با کا اسم کا اللہ کا رحمان اور رحیم کا, وہ تو تمہارے سامنے آ جائے گا. ایک چیز کی وہ بیان نہیں کریں گے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ٹھیک کے اعتبار سے اس میں چوبیس چوبیس چوبی ہوتے پڑے بال مطالعات چاہیے بار کا مطالعہ ہے اس کا مطالعات کے اعتبار سے چوبیس ترتیبیں ہیں اور اس طرح ہے کہ با کا مطالعات یا تو اسم ہو کر یا تو فعل ہوگا. اسم سے مراد اس میں مشتاق اور مزدار اس کے ساتھ بھی دور مجھے وہ مطالعہ چکا ہے اسم ہوگا یا فعل ایک یا مقدر ہوگا یا مشکور ہوگا چار اسم ہوگا یا فعل ہوگا دو مقدر ہوگا یا مشکور ہوگا یہ چار ایک یہ مقدم ہوگا یا مؤخر ہوگا وہاں کا مطالعہ مقدم ہوگا یا مؤخر ہوگا یہ ہوا آٹھ چار تین دو دو چار چار یا ملے آٹھ ہوگا یا فیل ہوگا مقدر ہوگا یا مشکل ہوگا پھر مقدم ہوگا یا مؤخر ہوگا یہ آٹھ شروع رہیں گے. پھر رحمان اور رحیم مرکب ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا تین تین آتا امام بیضاوی حدیث کا اتباع کرتے ہوئے بسم اللہ اور الحمد للہ سے اپنی کتاب کو شروع کیا, اس لیے کہ حدیث کے اندر آئے شروع تو ایک ہی سے ہوگا، اگر بسم اللہ سے شروع ہو تو الحمد للہ سے تو شروع نہیں ہوا، الحمد للہ سے شروع ہو تو بسم اللہ سے تو شروع نہیں ہو سکتا، وہ تو بعد میں ہوگا۔ تو دونوں سے انہوں نے شروع کیسے کیا، اس کا جواب تم نے سارے تحادی میں اور چکے ہو کہ ابتدا تین قسم کا ہے، ایک ابتدا حقیقی، دوسرا ہے ابتدائے اضافی، تیسرا ہے ابتدائے خوشی۔ یہ تینوں صورت ہیں ابتدا کے اندر، یعنی ابتدائے حقیقی، ابتدائے اضافی، ابتدائے خوشی۔ ابتدائے حقیقی جو سب سے پہلے شروع ہے، اور ابتدائے اضافی جو پاس کے اعتبار سے مقدم ہے، پاس کے اعتبار سے مؤخر ہے، اور ابتدا ان کی روح جس کے ابتدا سمجھتے ہیں، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ابتدا حقیقی ہے، اور الحمدللہ یہ ابتدا اضافی ہے، اس لیے کہ بعض کے سبق سے یہ کم ہے، یعنی خطبہ سے پہلے الحمدللہ ہے، اور بسم اللہ کے سبق سے یہ مؤخر ہے، لہذا ابتدا دونوں سے ہوا، ایک میں ابتدا حقیقی ہے، دوسرے میں ابتدا اضافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ابتدا حقیقی ہے، اور الحمد للہ کے اندر ابتدا اضافی ہے۔ بسم اللہ صرف بعد اور وائرہ بیان کرنے کے بعد اصل مجبور کو بیان کرتے ہیں، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شروع کیا بسم اللہ الحمد للہ سے، اس کے بعد انہوں نے پایا کیا ہے بسم اللہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق جس طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تین صفا پونے تین صفا تک بیان کرے گا، اسی طرح الحمد للہ کے متعلق بھی خوب بیان کرے گا، اس لیے کہ وہ سورہ فاتحہ کا پہلا جملہ ہے الحمد للہ رب العالمین، اس میرا بھی سورہ فاتحہ کا جز ہے، لہذا جہاں سورہ فاتحہ بیان کریں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر خود بھائی جاری اپنی کتاب کے اندر کریں گے، اسی طرح الحمد للہ رب العالمین کے اندر بھی الحمد للہ کا اللہ کی تفسیر خود کریں گے۔ الحمد للہ کا معنی ہے حمد کا ہر حال پر اللہ تعالیٰ کی مخصوص ہے، لامی تقسیم تقسیم ہے، الحمد للہ الحمد للہ استغاثی ہے، یعنی ہر حال پر حمد کا ہر حال پر مخصوص ہے اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے نازل فرمایا قرآن، یعنی قرآن کو اپنے بندہ خاص پر، اپنے بندہ خاص پر، تو کہتے ہیں الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبده، حمد کا ہر ہر پر مخصوص ہے اس اللہ تعالیٰ کے لیے، اس باری تعالیٰ کے لیے جس نے نازل فرمایا اتارا قرآن کو اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو الحمد للہ کے متعلق تو بیان آئے گا انشاء اللہ، آپ بھائی بیان نزل کے متعلق، نزل الفرقان، فرقان بیان آپ نزل کے متعلق، نزل یہ تنزیل سے ہے، تنزیل نزل ينزل تنزیلا باب تفعیل سے ہے، باب تفعیل کا مرجع ہے تنزیل، اسی سے ماضی کا صیغہ ہے نزل، صرف یصرف تصریفا نزل ينزل تنزیلا، نزل یہ باب تفعیل سے ہے، اس کا مرجع ہے تنزیل، معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رشتے قرآن کو نازل فرمایا تاغوری جنگ دوسرا لوگ ہے انزل انزل سے بابی کی تال سے اس کا معنی بھی کرنا ہے لیکن باب تاخیر سے آتا ہے تقزیدن اترنا اور باب کفال سے آتا ہے کفاتن واحدتن اترنا کفاتن واحدتن اترنا ایک باری ہی میں اترنا سب ایک ساتھ نازل کرا کے انزال بولتے یعنی انزل اور یہ دونوں لوگ قرآن کریم کے اندر موجود ہے نزل القرآن تنزیلا اور انا انزلناه فی لیلۃ القدر کہتے ہیں انزال کا صیغہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر قرآن کے متعلق بیان فرمایا اور تنزیل بھی قرآن کے نازل کے متعلق بیان فرمایا حالانکہ معنی کے اعتبار سے تعلق ہو رہا ہے تنزیل کا معنی ہے بہت تدریج کی جانا اور انزال کا معنی ہے کفاتن واحدتن اترنا تو یہ کیسے ممکن ہے اگر تدریجان ہو تو کفاتن واحدتن نہیں ہوا اگر کفاتن واحدتن ہو تو تدریجان نہیں ہوا یہ ہے اشکال یہ اشکال تم کو ابتدائی اول تعلیم الاسلام میں دے چکے ہیں لیکن یاد نہیں یا تو پڑھائی نہیں جواب دے چکا ہے ابتدائی اول میں کہتے ہیں تعلیم الاسلام نے اس مسئلہ کا غور کر دیا کہ قرآن پاک تنزیل اور تدبیر بھی ہوا اور انزل کفاتن واحدتن بھی ہوا اس لیے کہ لوح محفوظ سے کفاتن واحدتن قرآن کو اتارا جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سما دنیا بیت العزت میں رکھ دیا بیت العزت میں سما دنیا دنیا نکٹوتی دی آسمان سات آسمان پرتھم آسمانے مدد ایک بڑی پورا قرآن شریف لیلۃ القدر مدد نیا آسن یہ جن اللہ پاک سورۃ القدر کے اندر بولتے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الْمَجِدِ اللہ پاک قرآن شریف کے دفعتاً واحدتاً نازل فرمایا یوں یہ راستہ سماو دنیا انیک جگہ سے جانتے ہیں بائک عزت ایک جگہ سے سی جگہ ملیں گا رہ کر شیخان تھے کہ بہت آدمی دنیا مجھے وہاں سے دوسری بات تنزیل کا معنی آتے ہیں تنزیل کا معنی آتا ہے تحریک الشیء من الاعلی الی الاسفل تنزیل کا معنی آتا ہے تحریک الشیء شیء کا حرکت دینا من الاعلی اوپر سے الی الاسفل نیچے کی طرف اس کو تنزیل کہتے ہیں تمہیں تین تلائی کا مصر تلائی آسوا کہتے ہیں تحریک ہو جو تمہارا کہتے ہیں حرکت دینا شائع کا تحریک شائع شائع کا متحرک ہونا اوپر سے نیچے کی طرف یہ معنی ہے تنزیل کا تیسری بات یہ ہے متحرک متحرک حرکت دینے والا جو کسی پر ہے تنظیم سے تحریک آیا تحریک سے متحرک آیا متحرک دو قسم پر ہے ایک ہے متحیز بذات متحرک دو قسم پر ہے ایک ہے متحیز بذات متحیز کا معنی ہے الگ ہونا ماں علیحدہ ہونا الگ ہونا اور علیحدہ ہونا اتنے سلا اتنا دورے سلا گلا کہتے ہیں متحیز بذات ذات کا علیحدہ ہونا ذات کا الگ ہونا دوسرا ہے متحیز بالعرض عرض کا علیحدہ ہونا تو یہ مہا متحرک دو قسم پر ہے متحیز بذات اور متحیز بالعرض متحیز بذات وہ چیز ہیں متحیز بذات تو جواہر میں ہوتا ہے یعنی قائم کی ذات کو جواہر کہتے ہیں یہ نجی نجی اوستھان سے جواہر آئن کے بلا ہے ذات سے مراد ہے نا جواہر متحیز کی ذات سے مراد کیا ہے جواہر کا معنی قائم کی ذات اور متحیز بالعرض دو قسم پر ہے ایک مشاہد مشاہد یعنی مشاہد دیکھنے والا اور جو دیکھا جاتا ہے وہ کیا ہے مشاہد ہے ایک ہے مشاہد دوسرا ہے غیر مشاہد مشاہد عرض کسی مشاہد عرض متحیز عرض دو قسم پر ہے مشاہد دوسرا ہے غیر مشاہد کا مثال سواد بیاد احمد وغیرہ یہ ہے مشاہد دیکھا دیکھا سے دیوال کا بھولی رنگ کاغذ کا سادہ جمع کا سادہ یہ مشاہد ہے غیر مشاہد علم یہ بھی کیا ہے عرض ہے قائم بھی غائر کو عرض کرتے ہیں قائم بھی ذات کو جواہر کرتے ہیں اور قائم بھی غائر کو ہے نا عرض کرتے ہیں تو عرض دو قسم پر ہے ایک مشاہد جیسا کہ رنگ سادہ کالو اور ایک ہے غائر مشاہد جو دیکھا جائے گا علم بھرا جائے نا سوا جائے نا اسپرش کرا جائے نا ہے نا یہ بات حرکت اصالتن جواہر میں ہوتا ہے یعنی جو متحیز بھی ذات ہے اس میں حرکت اصالتن ہوتا ہے تمہاری تمہیں آئیں ذات تمہار تمہیں مجھے لیے حرکت کرتے پر اور متحیز بالعرض کے اندر حرکت بالطبع ہے اور متحیز بالعرض کے اندر حرکت بالطبع ہے کاپڑ سارا شدھو سادہ کا حرکت کرتے پارے نا تمہار تھے ایلم تمہارے جو جواہر اور آئین جو پانی جات ہے اس کے اندر حرکت ایسا لتا ہے اس کے اندر ایسا لتا ہے جاننے کے بعد آپ آؤ کلام اللہ جو تم پر ہے آپ سنو کلام اللہ دو قسم پر ہے کلام لفظی کلام نفسی کلام لفظی کلام نفسی اسی کو بل لفظ دیگر نور الانوار میں پڑھ چکے ہو جہاں کتاب اللہ کی تعریف کی کہ لفظ اور معنی دونوں کا مجموعہ کیا ہے قرآن ہے اصل میں نور الانوار میں دے قرآن قرآن مانے کلام کلام اللہ قرآن قرآن کلام اللہ ایک ہی چیز ہے تو کہتے ہیں کلام اللہ دو قسم پر ہے لفظی اور نفسی لفظی اور نفسی نفسی کلام نفسی کے اندر حرکت بالکل نہیں ہے کلام نفسی کے اندر حرکت بالکل نہیں ہے نہ بھی ذات نہ بھی طبع نہ بھی ذات نہ بھی طبع ذات کلام نفسی کے اندر حرکت اس لیے نہیں ہے کہ وہ عرض ہے عرض ہے عرض کے اندر عزت حرکت نہیں پرتھم دیکھائی دلام بولے دلام ہاں یہ عرض ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ایسا لتا حرکت نہیں ہو سکتا ہاں عرض کے اندر بتبا حرکت ہو سکتا ہے لیکن یہاں نہیں اس لیے کہ کلام نفسی یہ ایک صفت ہے جو باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہیں جو باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہیں باری تعالیٰ کے اندر حرکت محال ہے تاہلے باری تعالیٰ حرکت ہوئی لے کلام نفسی تا باری تعالیٰ تاکے ہویا حرکت ہوتے پاکتو باری تعالیٰ حرکت ہوئی کی محال باری تعالیٰ حرکت محال کے نم تاہلے اللہ پاک متاثر بل گائر ہوا لازم آسے ارتھار انہیں ضرورت کرو میں اللہ پاکر حرکت کیا کہتے کسی درکر نہیں اللہ حرکت درکر نہیں کیوں نا اللہ پاکر سامنے ہاتھ کچھ ہاتھ تارن مجھے سات زمین سات آسمان سات زمین سمست کچھ ایک نظر سب دیکھتا سے سب کچھ سامنے نظر پڑھانا درکار نہیں سب کچھ سامنے تمہار تارور سامنے جدی تارور مجھے سرش آسے گم آسے چاول آسے ٹیبلٹ آسے سب تمہیں دیکھا نہ ٹیبلٹ دیکھا جن اوکھنے دیکھ لو نہ گم دیکھا جن نارے تک دیکھ لو پورا عالم اللہ پاکر سمپورن سامنے تاکہ اللہ پاکر حرکت کو درکار نہیں اللہ پاکر حرکت محال کو درکار ہی نہیں کہ حرکت اتنا مخلوق اللہ حرکت پڑے যখন আল্লাহর হরকত নাই তা আল্লাহ পাকের সিফতের কি নেই হরকত নাই কাজে বিজ্জাত হরকত হতে পারো না কেন এটা আরজ আর বিত্তবা হরকত হতে পারে না কেন বিত্তবা হরকত হওয়ার অর্থ হল আগে আল্লাহর হরকত হইব তার সাথে সাথে তার সিফতে কি হবে হরকত হবে আল্লাহ পাকের যে হরকত মহান কাজে বিত্তব নাই কাজে কি নাই আল্লাহ পাকের এই কালামের নকশি হরকত بالکل نہیں لا اصالتا ولا طبعا البتہ کلام لفظی کی حرکت بھی طبع ہو سکتے ہیں کلام لفظی کی حرکت بھی طبع ہو سکتے ہیں یہ جات تو ہوتے پاس بنا جو تو عرض কিন্তু বিতবা হইতে পারে কোনটা কালামের লোক নফসি না কালামের লোক কিটা উসকি সুরত ইয়া হয় উসকি সুরত ইয়া হয় কে আল্লাহ তাআলা নে জিবরাইল আলাইহিসসালাম কো জিবরাইল আলাইহিসসালাম কো খাস মহল মে বোলা কর কালামে নফসি কা কালামে লোকজি কা الہام کیا القا کیا القا کیا اللہ اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص ماحول میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر ہے نا کلام پاک کا القا کیا اور اس کو الفاظ کے ذریعہ تعبیر کرنے کی طاقت بھی دے دی اس کو الفاظ سے تعبیر کرنے کی طاقت بھی دے دی یا تو جبرائیل علیہ السلام لوح محفوظ میں جو کلام اللہ لکھا ہوا ہے اس کو سیکھ لیا اور اس کو لے کر سما دنیا بیت العزت میں آ کر رکھ دیا تو حرکت اصالتاً جبرائیل علیہ السلام میں ہوا اور جبرائیل علیہ السلام کے تابع ہو کر کلام نفسی کی حرکت ہوئی جبرائیل علیہ السلام کی تابع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہو کر ہے نا کلام لبجی کی حرکت ہوئی اسی لیے جبرائیل علیہ السلام نے کلام نفسی کا جو القا کی اللہ تعالیٰ نے یا تو لوح محفوظ میں تھا اس کو سیکھ لیا اس کو الفاظ کے جامع پہنا کر سماع دنیا بیت العزت میں رکھ دیا اس طرح پر کلام نفسی کا انزال ہوا تنزیل ہوا یہ سب باتیں ہیں نزلہ کے بارے میں اور ایک بات ہے کہ قاضی بائجوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لفظ نزلہ اختیار کیا انزل الفرقان کیوں نہیں کہا نزل الفرقان کیوں کہا فرماتے ہیں قاضی بائجوی اس کا جواب دیتے ہیں وہ تو نہیں دیا ان کی طرف سے دوسرے علماء نے دیا کہ تنزیل کے اندر معنی ہے کلام اللہ بندوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اگر کلام اللہ بندوں کے پاس نہ آتے تو بندہ کفر اور شرک کی اندھیری ہی میں رہ جاتے قرآن ہی تو لوگوں کو اندھیری سے نکل کر روشنی میں راگ دیا تو کہتے ہیں یہ بڑی نعمت ہے یہ نعمت بندہ کو بتدریجان ملا نہ کہ دفاتن واہ دفاع جہاں جی آیات پرجن ہوئی تو تخن سے آیات اوتیرن کرتن جہاں جی سورار اوتیرن درکار ہوئی تو تخن سے سورا اوتیرن کرتن تار بیدان دیرگ 23 بچر دیرگ 23 بچر کاجے تار بیدان جی لفظیں بجے آسے سیدھی تینی کی وطن استعمال کرتن তফাতান ওয়াহেদাতান বান্দার কাছে কোরআন পাক আসে নাই যদি আসতো তাহলে আনজালাল কোরআনা বলতেন তানজিল বলতেন বান্দুর কি তরফ আল্লাহ তাআলা কি নিয়ামত মুতাজলিস পৌঁছা হে ইসলিয়ে উনহোনে নাজালা লব্জ কো এখতিয়ার কিয়া হয়